kaçtı yarım vay vay. Amanını gel gel gel aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip kaçtı yarım vay vay. Aman aman.